Hoofdstuk 3 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 6. Lewin kwam op tijd in de club, waar ook de leden en gasten verschenen. Sedert hij de universiteit verlaten en gezelschappen bezocht had, was hij in geen club meer geweest. Hij herinnerde er zich nog de inrichting van, en toen hij de deur was binnengegaan en de brede, met tapijten belegde trap opklom, ontving hij dezelfde indruk als in vroeger jaren, de indruk van ontspanning, van een goed leven en van voornaamheid. Hij ging naar de tafels, die bijna alle reeds bezet waren, en monsterde de gasten. Hij trof hier en daar oudere en jongere, hem bijna niet meer bekende lieden aan. Daar zaten Swijaski en Tscherbatsky, Nevadevsky, de oude vorst Vronsky en Sergei Ivanovitsch. Hierin, Lewin, riep de goedhartige stem van Turovsin, die bij een jong officier zat. Naast hen stonden nog twee onbezette stoelen. Lewin naderde hen verheugd. Daar zijn nog twee plaatsen voor u en Oblonsky. Hij zal ook wel spoedig komen. De officier, met zeer rechte houding en steeds lachende ogen, was een Petersburger Gagin genaamd. Turovsin stelde ze aan elkander voor. Ah, daar is Oblonsky ook reeds. Ben je ook nu eerst gekomen? Vroeg deze Lewin naderend. Goedenavond. Bij een vissoep liet Gagin terstond champagne komen en de vier glazen werden gevuld. Lewin sloeg de hem aangeboden wijn niet af en bestelde de tweede fles. Hij was hongerig, at en dronk met veel smaak en nam met nog groter genoegen aan het vrolijke, ongezochte gesprek zijner kameraden deel. Gagin vertelde met gedempte stem een nieuwe Petersburger anekdote, die, hoewel dubbelzinnig, evenwel zo koddig was, dat Lewin er zo luid om lachte, dat degenen, die in de nabijheid zaten, zich naar hem omwenden. Toen gaf ook Stiva een zeer vrolijke geschiedenis ten beste, en ook Lewin vertelde er een, die recht beviel. Vervolgens kwam het gesprek op paarden en op een wedren, die dag had plaats gehad, en hoe dapper er Vronsky's Aladdin de eerste prijs had behaald. Ha, ben jij daar ook? Zei Stefan Arkadiewicz na afloop van hun maaltijd, terwijl hij zich over de stoelleuning terugboog en Vronsky de hand reikte, die juist met een lange garde-officier achter hen langs ging. Uit Vronsky's gelaat straalde een bijzonder opgewekte, aan het clubleven eigen bonhomie. Hij boog zich vertrouwelijk over Stiva's schouder, fluisterde hem iets in en reikte toen met dezelfde glimlach de hand aan Lewin. Ik verheug mij u te zien, zeide hij. En ik feliciteer u, antwoordde Lewin. Het was een mooie wedren. U houdt immers ook renpaarden? Nee, maar mijn vader hield ze wel. Ik herinner mij dit nog, en daarom ken ik er nog iets van. Waar heb je gezeten? Vroeg Stefan Oblonsky. Achter de zeil, aan de tweede tafel. Wij hebben hem geluk gewenst, zeide de gardeoverste. Reeds de tweede keizersprijs. Ik wou dat ik evenveel geluk in het kaartspel had als hij met de paarden. Maar laat ons de gouden tijd niet verliezen. Ik ga naar het infernalium, zeide de overste, en verwijderde zich. Dat is Jasjin, antwoordde Vronsky, op een vraag van Turovzin, terwijl hij plaats nam op een nog vrije stoel aan hun tafel. Hij nam het hem aangeboden glas aan en bestelde nog een fles. Onder de invloed van het clubleven en de reeds gedronken wijn knoopte Lewin met Vronsky een gesprek aan over de beste veerassen en verheugde zich zeer bij hem geen vijandelijk gevoel te bespeuren. Hij zeide hem zelfs hoe zijn vrouw hem verteld had dat zij hem bij vorstin Marie Borisovna had aangetroffen. O vorstin Marie Borisovna, die is verrukkelijk, zeide Stefan Arkadiewicz, en vertelde nu van haar een anekdote waar allen om moesten lachen. Vooral Vronsky lachte zo hartelijk dat zich Lewin geheel met hem verzoend gevoelde. Ben jullie klaar? Zei Stefan opstaande. Kom dan. Einde van hoofdstuk 3 van boek 6.